Storsladets rör, god morgon. Ja, god morgon. Har du Eva Britt Strandberg där? Nej. Hon är inte där? Nej. Tack ska du ha. Borde hon vara det? Nej, men man vet aldrig vad hon håller på med. Ibland så kan hon ge sig in, vet du. Och då är, kan... det, är det Janne Malmsjö som frågar? Nej, det är det inte. Det är det inte. Det är Fredrik Lindström på P3. Men jag tänkte ifall hon har fått någon, du vet, hon har sina VVS-dagar och då bär det bara iväg till någon rörfirma var som helst. Ja, då kommer de hit. Ja, då kommer ja, hon. Ja. Se upp här har vi inga dagar. Nej. Här är fritt. Nej, det är hon som har. Tack ska du ha då. Hej. Hej.